اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. अलाह ताला फरमाए थो त हाणे यूसुफ अल जी कहाणी त यादि कर उहो वक़्तु, यानी उहो जॾहिं मतिलबु इज़ जी माना जॾहिं जॾहिं माना उहो यादि कर. हाणे यादि कर त अॻु में अर्ज़ु कयोसीं न, हाणे पोइ छिक तव्हां घणी इन ते न कजे, मतिलबु त उहो वाक़ियो मतिलबु त ॿुध या यादि कर, या तूं उते हुएं या न हुएं, मतिलबु त इहा ॻाल्हि पोइ तमामु डिघी थी वेंदी हली, पूरी माण्हुनि में इख़्तिलाफ़ था थियनि. पोइ जेका तव्हांखे सम्झ में अचे, रसूल सलाहु को उते हो मौजूदु या न हो, पर अलाह ताला चवे थो घणनि जॻहियुनि ते तूं उते मौजूदु कोन हुए. सूरत आल इमरान में चईं तूं उते मौजूदु कोन्हे, जॾहिं इकलाम पे पक उछलिया तूं उते मौजूदु कोन्हे. हिन सूरत में बि छा आख़िर में ॿुधाईंदो तूं मौजूदु कोन्हे, जॾहिं हिन जहिड़ो पिए कयो ॿाहिरि त कहिड़ो छा करियूं छा न करियूं, त तूं उते मौजूदु कोन्हे. ज़ालिक बाइल ग़ैब नू ही इलाइक. पोइ हिन मतिलबु त पोइ पर पोइ इल्मु जेको नबीअनि जो आहे सो वॾो आहे, ऐं पंहिंजो रसूल सलाहु रुहानी तरह सां किथे हो छा हो कहिड़ी ॻाल्हि आहे. पोइ हाणे हीअ ॻाल्हि खे एॾो छिकिजे हिकिड़े पासे जो हू माण्हू चए वञ सम्झ नथी अचे. होॾां होॾां हीअ ॿई धुरियूं जेके आहिनि हाणे हीअ ख़तरनाक हिक ॿिए खे काफ़र थियूं चवनि. पंहिंजो हू चवंदो हीअं थिए बसि इहे आहे सभु ॻाल्हि ताईं मञो, हीअ सभु ॻाल्हि मञ शरीयत जे हिसाब खां. इहो कोन असीं सभु ॻाल्हि मञूं त हा हज़रत यूसुफ अलाम फलाणे ज़माने पैदा हो ऐं उहो उनजो रूह पियो हलियो ऐं सभु ॻाल्हियूं हुनखे ख़बर हुयूं, या हज़रत मोहम्मद सलाहु हीअं भला फलाण. पर इहे मतिलबु त उहे हिकु पाबंदी कान्हे का शरीयत जी. पाबंदी तव्हां शरीयत जी उहा आहे त जेको हिन में लिखियो पियो आहे उहो तव्हां मञो. पोइ हाणे रुहानी तरह सां तव्हीं मञो था अलहमदा, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांजे लाइ. जेके इल्म वारा आहिनि उहे उन लेवल ते. हाणे इब्न अरबी मंसूर पोइ ई त माण्हू कुझु बि हलिया, सरवर्दी शहाबुद्दीन सरवर्दी उमर जेको आहे तमामु भलो माण्हू, तमामु सुठी ॻाल्हि. इहे असांजे मखदूम नूह वार हाला वारनि जो वॾो आहे, बुज़ुर्ग आहे उनजो, इनजो औलाद मां ई हाला ई पंहिंजा ज़करिया वारा बि शायदि मज़ा आहिनि, पंहिंजे मुल्तान वारा इहे इन मज़ा आहिनि. पर उनखे त उन ज़माने आलमनि मारे छॾियो, चयो बाबा तूं हल हल पंहिंजो पाण चयो सभु को माण्हू शहीद थियणु कोन थो छा भई, वरी शायदि जेकॾहिं मिले नसीब अलाह ताला वटां लिखियलु हुजे त पोइ त हाणे पंहिंजी ॻाल्हि आहे. पर हाणे अहिड़ी ॻाल्हि हुई डिघी हली वई हलियो वञिबो हुन में, पोइ माण्हुनि खे सम्झ में ईंदी कोन, पोइ चवंदा बाबा हिनखे क़तलु कयो तव्हांखे पंहिंजो. पर अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि खे छिक त हाणे एतिरी न कजे, पर बहरहाल इहो इज़ जी ॻाल्हि रुगो कईसूं. इज़काल यूसुफ लियाबीअ जॾहिं चयो यूसुफ अलाम खे, यूसुफ अलाम खे पंहिंजे पीउ खे ले अबीअ या अबथे इनी राय थो अहद अशर कौकबनि, मूं ॾिठो आहे. मूं छा ॾिठो आहे? ख़्वाबु ॾिठो आहे. पाण चवंदा आहियूं ख़्वाबु ॾिसो न, ॾिठुमि त ई मतिलबु त ख़्वाबु जॾहिं बयानु कबो आहे त हुनजी हिकिड़ी ॿोली हिकिड़ी पंहिंजी थींदी आहे. पंहिंजो चए इनी राय थो, हाणे आउं ॾिसां थो राय थो आहे पंहिंजो हिते सूरत पंहिंजे रसूल सलाहु बनी सूरत का बनी साहिल में जॾहिं ॿुधाए थो पंहिंजो मौज पंहिंजे महिराज जो ख़्वाबु, महिराज जी ॻाल्हि थो ॿुधाए. पोइ हुनजो ज़िक्रु वरी ॿिए हंधि अचे थो त तोखे जेको ॾेखारियोसीं, पोइ हाणे रहित जी माना ॾेखारियो, पर हिन में ख़्वाब जो लफ़्ज़ु अचे कोन थो. त मूं ॾिठो त ईअं कोन थियो मूं ख़्वाब में ॾिठो, चई बि ख़्वाब त मूं ॾिठो त इज़काल यूसुफ ले अबीअ या अबथी मूं ॾिठो त इनी रहित मूं ॾिठो त अध अशर कौकबन, यारहं कौकबन, यारहं कोकब ॼण इशारो आहे हिनजे पंहिंजे यारहं भाउरनि ॾांहुं. उहो शम्स वल कमर, शम्स सिज चंड जेको आहे ॿई, रईत हुम ली साजदीन, ॾिठुमि हुननि खे त सजदो था कनि मूंखे. ली साजदीन काल या अबु नई, हाणे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे ख़बर पइजी वई त ॻाल्हि किथे वञी पियो थी आहे. इहो यकदमि पहिरीं ॻाल्हि जेका ख़्वाब जी इंटरप्रिटेशन ॿुधाइण खां अॻु में का ॻाल्हि थो करे. हाणे ॾिसो न हज़रत यूसुफ अलाम जॾहिं ख़्वाब जी इंटरप्रिटेशन ॿुधाईंदो क़ैदियुनि खे, पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो इंट्रोडक्टरी, बाबा हीअ ॻाल्हि हीअं आहे. पोइ ॿियो ख़्वाबु, पोइ पंहिंजो बादशाह सलामत खे जॾहिं ख़्वाबियो तबीर अॻु में ई ॾियारे थो मोकिले, पर चए थो हीअं हीअं करियो, हीअं करियो. पोइ मतिलबु त अहिड़े नमूने सां काल या बुनई हे मुंहिंजा पुठला प्यारा पुठला बुनई तमामु हिकिड़ो सुहिणो मिठिड़ो जेको सिंधी में पुठला मुंहिंजा पुठला नंढा मुंहिंजा पुठला प्यारा पुठला अहिड़े नमूने लफ़्ज़ आहियो या ऐं ॿियनि हंधि बनई ॿ दफ़ा अचे थो वरी बि उन में बनई आहे हिते बुनई आहे पाण जो फ़र्क़ु रखिजे हृदयनि में काल या बुनई ला तक्स सुरो या क अला इख़्वतिक ॿाहिरनि खे तूं इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजांइ तुंहिंजा ॿार जेके आहिनि इन्हनि खे इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजांइ अरे हीउ ख़्वाबु आहे ऐं कंहिंखे ॿुधायां त छा न अचे छो छो मतिलबु हुन पुछो कोन वीचारे ॿार ॻाल्हाए इख़्वते कह फ यकीदू लख कहिदा तो तुंहिंजे ख़िलाफ़ु ठाहो ठाहींदा मकर कंदा तुंहिंजे मतिलबु रिथा कंदा तोखे मारण जी छो जो भाउ हुन में ख़ुसूमत थींदी हुन में जीअं हसद थींदो साड़ थींदो तुंहिंजे ख़िलाफ़ु जीअं तूं हिनखे इहो ख़्वाबु तूं ॿुधाईंदे ख़्वाब जी माना हज़रत याक़ूब अलाम खे सम्झ में अची वई त हीअ जेको आहे छा ख़्वाबु आहे ऐं हीअ भाउर हिन जा जेके हसद कंदा छो जो हिन खां सभु वॾा आहिनि हीअ सभई वॾा हज़रत बिनयामीन जेको आहे सो या पोइ उन वक़्तु पैदा थी चुको आहे ख़्वाब जे वक़्तु या मतिलबु छा आहे पोइ पैदा थींदो बहरहाल राहिल जा पुटु हाणे राहिल जा अलाह इस्लाम जा पुटु अलॻि आहिनि ऐं हू पंहिंजा जेके आहिनि हज़रत लिया अलाह इस्लाम जा पुट अलॻि आहिनि त मुंहिंजो उहे वरी जीअं पुट थींदा आहिनि पाण वटि सिंध में उहो हिक ॿिए खे मतिलबु कहिड़ो को भाईंदा कोन्हनि या छा हिकु कहाणियूं अहिड़ियूं आहिनि पोइ हाणे के त वीचारा भाइनि बि था अलहमदिल्ला तमामु सुठी ॻाल्हि आहे पर पोइ पोइ के ॻाल्हियूं उर्दू जा किताब वॻे ज़माने में लिखिबा हुआ जेके अलाए केरु केरु लिखंदा हुआ त उन्हनि में इहो हूंदो हुओ त सुते ला भाई का फलाण थी रहे अहिड़ो माण्हू सां बर्ताव था कनि हीअं था कनि हू था कनि पोइ सुतल में थींदो आहे पंहिंजो तमामु हिकिड़ो कीनू या हसद या सार छा त वरी इहो ख़्वाब न ॿुधाइजां पंहिंजे ॿारनि खे इन शैतान हाणे पाण शैतान ॾांहुं उन ॻाल्हि खे पंहिंजो इशारो कयईं त शैतान कंदो हुयो हिन शैतान लिल इंसान अदू मुबीन बेशक शैतान जेको आहे सो इंसान जो पंहिंजो पधरो दुश्मन आहे मतिलबु उहो सार पैदा कंदो माण्हू दिलि में कोन्हे पर अलाह ताला हुनखे इजाज़ ॾेई छॾी आहे पाण शैतान जी ॻाल्हि अॻु में करे चुका आहियूं इब्लीस खे इजाज़ ॾेई छॾी भला वञ तूं माण्हुनि जे दिलि में विश्वसा विझ अॻियां फिरी अचीनि पोयां फिरी अचीनि साम्हूं फिरी अचीनि पोयां फिरी अचीनि सम्झ साॼे खां खाॿे खां पंहिंजा ख़ैल पंहिंजा घोड़ा पंहिंजो घोड़ा सवार पंहिंजा प्यादा लश्कर हुन ते हमिलो कर तूं जीअं वणे तीअं तूं हुननि खे हमिलो पोइ हीअ हमिलो करे थो पंहिंजो शैतान जेको आहे सो इहो सूरत फलक ऐं सूरत अन्नास जेको आख़िर में पढ़ूं था पाण हुन में सभई ॻाल्हियूं वरी पधियूं उहो शैतान आहे जेको विश्वसो विझी वरी हटी थो वञे विश्वसो विझी वरी हटी थो वञे खन्नास इन करे खन्नास इन करे जो विझी वियो वरी हटी थो वञे पोइ हाणे हिनखे शैतान वरी विझंदो दिलि में त इन करे ॿुधाए थो हज़रत याक़ूब सां त तूं पंहिंजे ॿारनि खे इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजां हाणे पोइ कशफ़ल इसार वारो साहिबु चए थो पंहिंजे रशीदुद्दीन महबूदी ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी जो शागिर्दु आहे चयो हज़रत यूसुफ़ अलाम जेको आहे सो मायूस थियो त अहिड़ी ॻाल्हि मूंखे छो थो चए त पंहिंजे ॿारनि खे न ॿुधाइजां त पोइ ॼण थोरो दिलि में हुनखे जीअं चइबो आहे मुंहुं हुनजो लही वियो हलियो पाण सिंधी में चयो हुनजो मुंहुं लही वियो हलियो त कहिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजो बाबा थो चए पोइ हाणे इन जो ॾिठो याक़ूब अलाम ते हिनजो मुंहुं लही वियो आहे वीचारे जो इहो थियो आहे सम्झो त पोइ हाणे हुनखे तफ़सील थो ॿुधाए हीअ तमामु सुठी सुठी ॻाल्हि आहे ॿुधाए थो त कज़ालिक यश सबीक ऐं हीअ जेको तो ख़्वाबु ॾिठो आहे उनजी माना इहा आहे कज़ालिक माना अहिड़ीअ तरह हाणे अहिड़ी तरह कहिड़ी तरह कहिड़ी तरह माना जीअं तो ख़्वाबु ॾिठो आहे तीअं अलाह सलाह सईद जीअं तो ख़्वाबु ॾिठो आहे उनजी माना ईअं आहे ईअं जीअं तो तो ॾिठो आहे उहो छा थींदो कज़ालिक यज तबी कर रबो कर हाणे इहो कोन चईंदो तोखे सजदो कंदा ईअं कंदा ऐं कंदा उहे सजदो कंदा वाकई पर उनजी माना ॿुधाई माना जेका उनजी माना जी लेवल मथे उहा कहिड़ी त यज तबी कर तोखे अलाह ताला चूंडींदो उनजी माना जेका मानवियत वारी माना उहा उतां ई खां शुरू कई ॻाल्हि ईअं कोन त अहिड़ो वक़्तु ईंदो जो तोखे सजदो कंदो उहो थींदो उहा बराबरि आख़िर ऐं तौरात में वारी कान्हे तौरात में सजदे वारी ॻाल्हि हुते शुरू में थिए थी पर पोइ आख़िर में उन लिखण वारे खां विसरी वई हली पोइ अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में आख़िर में उहो सजदो कनि था त जो उहो क़ुर में पधरी ॻाल्हि पर मतिलबु त अहिड़ी तौरात ऐं उनमें आऊं किथे किथे ॿुधाईंदोसि इनशा तव्हांखे त केतिरो फ़र्क़ु आहे त ऐं पंहिंजे क़ुर शरीफ़ में केतिरो क़ुर शरीफ़ में ॻाल्हि पधियूं बाक़ाइदी सजदो था कनि पंहिंजो आख़िरी क़ुर जे हुन में सूरत जे हिसे में पोइ जॾहिं पोइ अलाह ताला फ़रमायो त फलम्मा दख़लू अला यूसुफ़ आ वा इलाही अबु आहे वकालत ख़ुलू मिस्र इनशा अलाह आमिनीन वरफ़ आबाई अल अर्श व खरू लहू सुजदा वकाल या आबत हाज़ा तवी रो या बिन क़बल कदजाल हा रबी हक़ आहे। हाणे हिते इहा आयत जेका आहे आयो 99 नंबर आयत थियो हिन जो पंहिंजे 100 नंबर आयत ॿई हिन में अची वियूं हिन में ॻाल्हियूं त इहो सोर थोरात वारनि खां वीचारनि खां विसरी वियो। अलाह थल जे मोकिले आहे पोइ या त ॻाल्हि हुन में विझी आहे न उहा चऊं हीअ एतबार जहिड़ी ॻाल्हि आहे कोन का या हितां कढी था छॾियूं कोन त ईअं तहरीफ़ जेका माना इहा आहे। पोइ जेका तव्हांखे वणे ॻाल्हि उहा हुनमें रखो वरी विझी बि छॾियो पंहिंजे हथ सां वरी जेका तव्हांखे वणे न ॻाल्हि वारी कढी बि छॾियो। त हिते हल मतिलबु त इन तौरात में क़ुर में इहो वॾो फ़र्क़ु तव्हां ॾिसो त कहिड़ो थियो त आख़िर में हुनखां ॻाल्हि विसरी वई लिखण वारे खां जी विधी या विसरी वई या ॼाणी वाणी कढी छॾियईं त उहो सजदे करण वारी ॻाल्हि हुन में आख़िर में न आहे तौरात में हिन में क़ुर में आहे। फरमाईंदो ख़ज़ालिक तबीक तोखे ईअं चूंडींदो ऐं पंहिंजो रबु खे या चूंडियो आहे तोखे या मतिलबु ॿई माना अरबी जो ग्रामर मूंखे एतिरो अचे त कोन थो पर माना हुनजी आहे त हीअ अहिड़ा फ़ैल आहिनि जंहिंजो फ्यूचर सां वास्तो आहे इस्तक़बाल सां बि ऐं गुज़री वञण सां बि पहिरें नमूने सां अरबी जो ग्रामर ईअं थो थिए। कदाल कयश तबी कर बुक वयू अलमुख मिन तावील अहादीस ऐं तोखे सेखारींदो तावील करणु माना हुनजो माना ॾियणु अहादीस अहादीस जूं ॿई माना आहिनि। हिकिड़ी अहादीस माना जेको ख़्वाबु थो ॾिठो ख़्वाबु ॾिसण जो तबीर तोखे ॿुधाईंदो। ॿियो हुयो हदस जेके वाक़ियात थींदा यानी जेको हलंदी पई थींदी पई जेका ॻाल्हि उनजी तोखे मानवियत सेखारींदो ॿुधाईंदो हिन ते माना छा आहे ऐं तोखे छा करणु घुरिजे मतिलबु त हू अहिड़ो ज़ी फॉर्म ऐं ज़ी छा चइबो आहे ज़खी हूंदो ख़्यालु यानी तेज़ हूंदो सोच वीचार जो त अहिड़ी सिचुएशन थी वियो हलियो मुल्क में कह थी वियो हलियो त मूंखे हीअं करणु खपे पोइ अलाह ताला हुनखे उहो सेखारींदो। इहो जेको आहे सिखण जी ॻाल्हि ॿई ॿिन्ही माना में त मतिलबु त वाक़ियात जॾहिं थींदा त तूं उनखे मुंहुं ॾेई सघंदे तूं ई हूंदे ॿियो को माण्हू सोचे न सघंदो उहा ॻाल्हि उहा तोखे ईंदी। त हर हिकु ज़माने में लीडरशिप जेका आहे मिले थी अहिड़े माण्हू जेको अलाह ताला मुक़ररु जंहिंखे करे पोइ उनजे हथां सुठा कमु थींदा। पर जेकॾहिं को अहिड़ो मुंझड़ो उबतो सुबतो को माण्हू हथु अची वियो उनखे खणी अगियां कयूं त पोइ हू माना मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़ींदो। हाणे हीअ पाकिस्तान जी हीअ माण्हू सभु जेके वया थर्ड क्लास माण्हू अलाह ताला असां ते मुसलत कया आहिनि असांजे बुछड़ाइनि जे करे इहो इन करे हीउ तमामु वयात माण्हू हिनखे को शऊर कोन्हे त कहिड़े नमूने सां धरती हले कहिड़े नमूने सां अलाह ताला जो हुकुम हले कहिड़े नमूने सां राज थियणु खपे। हीउ फुर लुट में खा खूह पो पो फट फटा वठ वठा हण हणा मुंहिंजे लॻा पिया आहिनि बसि इहो जेको सॼो किसो ईअं पियो हले। इन करे हीउ अज़ाब आहे हिकिड़ो धरती ते अहिड़नि हाकमनि जो अचणु। त हिन अलाह ताला रहमत करे थो मोकिले हज़रत यूसुफ अलाम खे मिस्र में। इहो तौरात में बि लफ़्ज़ आहे तौरात में लफ़्ज़ आहे त हीउ हयाती आहे हीउ जेको मुंहिंजो अचणु हिते त मिस्र में तव्हांजो हुनखे ॿाहिरनि खे थो चए ॾिसो केॾी सुहिणी ॻाल्हि रसूल सलाह साॻी ॻाल्हि कई जो चईं ला तस्रीव तस्रीव अलाइकुम यौम अॼु तव्हां ते का मयारु कोन्हे। हज़रत युद्ध में यूस को यूस हिन तौरात में जेका ॻाल्हि आहे हज़रत यूस अलाम ॿाहिरनि खे चए थो त मुंहिंजी ख़ैरु आहे हीअ मूंखे अलाह ताला जेको मोकिलियो तव्हां पंहिंजे दुश्मनी जे करे कोन मोकिलियो पर अलाह ताला मूंखे पाण मोकिलियो जो पंहिंजो हयात कर हयाती जे लाइ जो माण्हुनि खे आउं बचायां न त हीअ 7 साल जेके कहत जा हुआ उहे मुल्क में ॾुखार में माण्हू मरी वञंदा। हीअं तव्हां पाण पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसो था अफ्रीका जा मुल्क आहिनि फलाणा ॾुखार में वीचारा हुनजा ॿार मरनि था असीं तस्वीरूं ॾिसूं था असीं माठके वेठा हूंदा आहियूं पंहिंजो कुझु करे नथा सघूं छो जो जेके हाकिम आहिनि असांजा उहे अहिड़ा बुछड़ा पाण भणा खाऊ आहिनि जॾहिं पाण वटि पंहिंजे हिन में बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान जॾहिं हुयो हिसो तॾहिं ॿाहिरां मुल्क ॾींदा हुआ उहे वरी विकिणंदा हुआ हैदराबाद में असीं जूता ऐं कोट ऐं फलाणा चईंदा हीअ किथां आया आहिनि हली भेण हीअ खोॾियुनि खुड़ियुनि वारा जूता हीअ हेॾा होॾा हीअ के चईंदा हीअ भेण आया आहिनि भई ॿाहिरि मोकिलनि मोकिलिया आहिनि पर बंगाल में मोकिलण जे बदिरां ईस्ट पाकिस्तान मोकिलण जे बदिरां हीअ हिते लंडी मुंहिंजे मोकिलींदा लंडो चइबो आहे हिनखे बाबा हीअ तमामु सस्तियूं शयूं थियूं मिलनि छो जो हिनखे मिलंदियूं पंहिंजे पाकिस्ताननि खे हुतां त हीअ सभई अॼु ताईं अहिड़ो कमु था कनि जेको बि ॿाहिरां खां जॾहिं को डिलूज फ्लूज छा चइबो आहे जो अचे थो पाणी ॿोड ॿोड थी अची वञे अलाए फलाण मुल्क त ईअं थी वञे पोइ जॾहिं पैसा ॿाहिरां खां अचनि था हीअ खायो वञनि पाण में विरायो जेको सामान अचे सो वरी उहो विकिणे छॾनि पोइ वरी हुनखे लुंडे वारे खे ॾियनि तूं वञी विकिणु पंहिंजो असांखे ॾिजाइनि मज़ा अधु पोइ माना हू जेके जंहिंजे लाइ आयो हो उन्हनि खे कोन ॾिनऊं। पोइ इहो मतिलबु त हिनखे अलाह ताला यूसुफ अल इस्लाम खे रहमत करे मोकिलियो। पोइ हिकिड़ो तमामु सुहिणो मुंहिंजो भाउ वीचारो ॻाईंदो आहे या चवंदो आहे त थोरा लखनि जा लाया थो, अलाह ताला खे चए थो त हीअं बि थो कयो पर पोइ त बि थोरा तुंहिंजा, ऐं हीअं बि कयो थो त बि थोरा तुंहिंजा लखा लखनि जा लाया थो। भला कंहिंजी आहे, मूंखे ज़हन में हींअर कोन्हे उन नालो जेको शाइर आहे त चए हीअं थो कयो मुल्क ॿोॾायो, हीअं कई हीअं कई हीअं कई पर थोरा लखनि जा। त हीअ लखनि जो थोरो हिकिड़े लिहाज़ खां हिकिड़ी लेवल ते सोचिजे जो यूसुफ अलाम जो हितां वञणु, हुनखे तमकिनत ॾियणु मिस्र में, ऐं हुन तमकिनत जे करे हुनजो सॼे मिस्र जो जेको आहे मुस्लमान मोमिन थियणु। इहो मुस्लमान मोमिन सूरत मोमिन में बि आहे त तव्हां वटि आयो यूसुफ अलाम तव्हांखे इस्लाम ते आंदाई पर तई शक में रहिजी वियो अला इहा ॻाल्हि उते बि करे थो, ऐं हिते हिन यूसुफ जा इहा ॻाल्हि हिन माण्हुनि खे जेके मायूं आहिनि यूसुफ अलाम वारियूं इन्हनि खे बुछड़ो न चवणु खपे। इन्हनि जे मामले में लफ़्ज़ अदब जा इस्तेमालु करणु खपनि। हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम जेका हुन नालो वठिजे इज़त सां वठिजे, हिन खां बुछड़ी औरत हुई, भई उहो बुछड़ी बुछड़ाई जी ॻाल्हि हुनखे अलाह ताला इहो मतिलबु विधो दिलि में त हिन सां नबी पाक सां केरु न इश्क कंदो। त ई जेको चवंदासीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इश्क था करियूं, हीअ था करियूं, हूअ था करियूं, तव्हां इश्क था करियो हज़रत ज़ुलैखा खे कोन्हे, त यूसुफ अलैहिस्सलाम जहिड़े माण्हू सां इश्क करे पर मतिलबु त हुन सां मुहबत करे, पर पोइ हीउ जेको मजाज़ आहे उहो छिके थो वञे हलियो। पोइ इहा सुर साईं अमरोठी साहिबु तमामु सुहिणे नमूने सां इहा ॻाल्हि कई आहे पंहिंजे पृथनामे में, जेको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐं ज़ुलैखा जो किसो आहे, ऐं पंहिंजो ऐं इनशाला उहो पढ़ंदुसि। तमामु सुहिणो किसो आहे उहो सिंधीअ में, मुंहिंजे वॾनि को वठी रखियो, अञा मूंखां पढ़ियो कोन थो थिए पूरो, पर पंहिंजो इन में उहा हज़रत पंहिंजो साईं ताज महमूद अमरोठी साहिबु उहो चए थो त हीउ मजाज़ मुंहिंजो मुर्शिद मूंखे सम्झायो। मुर्शिद साईं पंहिंजो हुयो भरचूंडी वारो साहिबु मोहम्मद सिद्दीक या छा नालो जो बुज़ुर्गनि जो, उहो हुनजो साईं जो मुर्शिद हो। मतिलबु त हीअ सभई आहिनि सैयद बि आहिनि, हीअ आहिनि उहो आहिनि, पर मुर्शिद जेको हुनजो थींदो आहे पोइ वरी उहो हुनखे मुर्शिद करे मञीदा आहिनि पंहिंजे अहिड़े नमूने सां। पोइ हू साईं जो अमरोठी जो ख़ुदि ॼण हू मुर्शिद, ऐं भरचूंडी साहिब वारो जेको आहे सो वरी साईं पीर साईं पघारो जेको आहे उन ज़माने जो हूंदो, साईं हिज़बुल्ला शाह हो या कहिड़ो हुयो उन्हनि जो मुरीद हो। त अहिड़े नमूने सां इन जो सिलसिला हलनि था हिक ॿिए सां, ईअं कोन हीअ गादी वारो आहे त पंहिंजो हुनजो मुरीद न थिए, हुनजो इहे सिखनि था न कंहिंखां, त उहे हुननि जा मुर्शिद था थियनि। अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि ध्यान में रखिजे। हाणे तीअं फरमाईंद कज़ाले कई सभी कयो, पाण चयोसि पिए त तोखे अलाह ताला चूंडींदो या अलाह ताला चूंडियो आहे तोखे रबुक फयुअलिमुक मिन तावील अहादीस, जो तोखे अहादीस जो इल्मु ॾींदो वाक्यनि जो या ख़्वाबनि जो ॿिन्ही जो इल्मु ॾींदो, वयुतिम नियामत हू अलैक, ऐं तोते नियामत पूरी कंदो मुकमिल कंदो। नेमत जो मुकमिल थियणु माना तोखे नबूअत मिलणु, इहो जेको आहे नबूअत। हाणे ॾिसो न हीउ यारहों ॿार आहे, यारहों नंबर ॿार आहे। होॾां हू पंहिंजो रॉबेन जेको पहिरियों पुटु आहे उहो बि वेठो आहे, होॾां जेको ॿियो नंबर जेको शमाउन आहे उहो बि वेठो आहे, होॾां लिवी जेको अठियों नंबर जंहिंमां पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हारून थींदा, आल इमरान थींदा, उहो बि वेठो आहे। पंहिंजो हूद अलैहिस्सलाम जेको चोथों नंबर जेको आहे उहो बि वेठो आहे, जंहिं मथां पोइ वरी हज़रत सुलेमान ऐं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थींदा, इहे बि सभु वेठा आहिनि। पर चए थो न तोखे अलाह ताला चूंडींदो, नेमत तो ते पूरी कंदो। सुभान अल्लाह, इहा ॻाल्हि हिते याकूब अलैहिस्सलाम करे छॾी। हज़रत याकूब खे कहिड़ी ख़बर, ऐं जेको न इल्मु ग़ैब जी ख़बर न आहे, फलाणा न आहे, ई न आहे, इल्मु ग़ैब हज़रत याकूब खे कहिड़ी ख़बर हुई जो चई तोखे चूंडींदो। ख़्वाबु त अहिड़ो हो, बसि एतिरो ई हो। हाणे वांगुरु हुनखे कीअं ख़बर पवंदी? अलाह ताला हुनखे सम्झायो, अलाह ताला हुनखे ॿुधायो, हुनखे ज़ाहिरु कयो, पधरो कयो, जेतिरो बि इल्मु हुनखे ॾिनई। पोइ जेतिरो मतिलबु के ॻाल्हियूं अलाह ताला पाण वटि रखे थो, मख़फ़ी थो रखे, जेके ॻाल्हियूं पधरियूं थो करे त उहो पधरियूं थो करे। पोइ इन करे नबीअनि अलैहिस्सलाम जो चवणु जे मुतलिक़ चवणु त हुनखे इल्मु कोन हो, उहो असां जहिड़ो हो, असांजे ॿार वॾे जहिड़ो हो, असांजे नंढे भाउ जहिड़ो हो, हुनजो इल्मु अहिड़ो आहे जहिड़ो असांजो आहे, इन ॻाल्हि खे छॾे ॾिजे। तमामु बेहूदक ॻाल्हि आहे। पंहिंजो नबीअनि खे जेको अलाह ताला इल्मु ॾिनो सो ॾिनो, ऐं उन ते छिक ताण करण जी ज़रूरत न आहे। उनखे वॾो इल्मु हो, हिनखे कीअं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खे ख़बर पई तोखे हीउ चूंडींदो ऐं पोइ नेमत तोते पूरी कंदो, ऐं तुंहिंजे करे हाणे ॿी ॻाल्हि हिते अचे थी जेका तव्हांखे सम्झ में ईंदी। फरमाए थो ख़ज़ालिक यजतबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तावील अलहादीस वयतिम नेमतहु अलैक व अला आल याकूब, ऐं तुंहिंजे करे आल याकूब ते नेमत पूरी कंदो। तुंहिंजे करे हाणे हिते हिन मां माना आयात निकिरे, तुंहिंजे करे आल याकूब ते, इन करे रबा जेके आहिनि, जेके आलिम आहिनि, जेके तौरात जा, उहे चवंदासीं हज़रत दाऊद अलाम खे, हज़रत सुलेमान अलाम खे जेका बादशाहत मिली उहा हज़रत यूसुफ अलाम जे करे थी, हज़रत इब्राहिम अलाम खे जेको मोकिलियईं पंहिंजो पंहिंजो इसहाक अलाम खे मोकिलियईं, हज़रत याकूब अलाम खे मोकिलियईं, हज़रत यूसुफ अलाम जे करे थी। पोइ मतिलबु इहे ॻाल्हियूं हिक ॿिए सां रेलिवेंट, पोइ असांजा उलमा जेके चवनि था हू फलाणी जेके ॻाल्हि हीअ थी फलाणी जे करे अलाह ताला ईअं कयो त उहो जेको ईंदो सो ईअं थींदो। पोइ इहे इहे ॻाल्हियूं हीअ रबाई कयो आहे या असांजा मुस्लमान आलिम जेके आहिनि उनखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची थी वञे, बिल्कुलु फौरन फौरन सम्झ में ईंदी बराबरि। इहो जेको हज़रत यूसुफ अलाम जे करे उनजे छा चइबो आहे कीअं उनखे झगड़े में पैदा कयूं, कहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको मूंखे उनजे सबब जे करे उनजे छा चइबो आहे अलाए मूंखे यादि नथो अचे लफ़्ज़ त उनजे करे तोखे नेमत पूरी कंदो, तुंहिंजे करे नेमत पूरी कंदो पंहिंजो नियामत हू अलाए वाला आल याकूब कमातम अलाए अबेक मिन क़बलो व इब्राहिम व इसहाक व याकूब। हाणे जीअं तुंहिंजे अॻियनि खे ते नेमत पूरी कयईं तहिड़े नमूने सां तुंहिंजी, हाणे त हिन में तमामु घणियूं ॻाल्हियूं अची वियूं हलियूं। हिकिड़ो इहो त तुंहिंजे करे पोयनि ते जेको आहे इतमाम नेमत थींदी, ईंदड़नि ते थींदी, ऐं पंहिंजो जीअं तुंहिंजे वॾनि ते इतमाम नेमत थी त उनजो मतिलबु लिंक जेको आहे तुंहिंजे इतमाम नेमत सां बि थिए थी। मुहाबे जेको मुहाबे चवंदो आहे लफ़्ज़ मूंखे हाणे कल्ह इहा वसी थो वञे, तुंहिंजे मुहाबे हिन तुंहिंजे करे, हाणे इहे लफ़्ज़ जेके आहिनि से ॿाएताल वारा लफ़्ज़ विझी छॾिया, मतिलबु त हाणे हिननि छिकताण घणी कई आहे वसीलो फलाणे जे वसीले जे करे, पोइ जे वसीलो छो हीअ अहिड़ो छो हीअ छो हू छो, पोइ ईअं हाणे पोइ आलम आहिनि जेके तव्हांखे ॿुधाईंदा, हाणे मूं जॾहिं ॼट सां वरी ॻाल्हि ई कंदो त पोइ हाणे हू तव्हांखे छा ॿुधाईंदो, हुनखे कहिड़ी ख़बर आहे, पोइ तव्हांजो मथो ख़राबु कंदो ऐं हू पाण मथो हुनजो ख़राबु। हिन करे जेके आलम आहिनि वाकई मूं कल्ह ॿुधी पियो तमामु हिकिड़ो सुठी तकरीर वीचारो ओ कहाड़ा जेको आहिनि पंहिंजा आलम अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला सुम अलहमदिल्ला अहिड़ा पैदा थियनि, ऐं हूअ त वञा पाकिस्तान में ओकाड़ो ॾिसां किथे आहे कहिड़े शहर में आहे, मुल्तान जेको वेझो वेझो हूंदो तमामु सुठो हिकिड़ो तकरीर तमामु सुहिणी तकरीर कंदुसि ओकाड़े में, हुन छा नालो अलाए मौली अलाए छा पंहिंजो नालो मूंखां विसरी वियो, उन जो ज़िक्र कयो आहे त कीअं जेके शिया आहिनि से क़ुर खे कोन था मञनि, अलाह हुनजो दलील जेको ॻाल्हियूं चई त जॾहिं असाबनि खे नथा मञनि, हदीस खे जॾहिं नथा मञनि, पंहिंजो पंहिंजी था ॻाल्हि कनि, जॾहिं हीअ चवंदा हीअ मुकल ॻाल्हि पई कई अञा वी पोइ ॿुधी अथमि इहा ॻाल्हि चए त पंहिंजो उहो तहरीफ़ थी आहे क़ुर में, जॾहिं ताईं चओ था क़ुर में तहरीफ़ थी आहे हुन अलाह ताला चए थो नान नहल न ज़ल न ज़िक्र इना लहूल हाफ़िज़ून, पोइ जॾहिं ताईं हिनखे तहरीफ़ थियल किताबु सम्झो था त पोइ हिन ते तव्हांजो एतवार कीअं ईंदो। तंहिं करे तव्हां ॾिसंदो जेके शिया आहिनि पोइ यादि पंहिंजी हुन में शीयत में आहिनि पूरा पघार लॻा पिया, यादि पोइ इन खां थोरो अॻिते पोइते थिया हटिया त बसि इंटेलेक्चुअल पाण खे सॾाए पोइ अथीस थी वेंदा हलिया वेंदा। यहूदियुनि जो बि इहो असरु थियो जो जॾहिं हुननि खां छॾाइजी वई तौरात जी ॻाल्हि पोइ ही अथीस थी विया हलिया, सेक्युलर्स थी विया हलिया, ऐं सेक्युलरिज़म जेको पखेड़ियो आहे सॼी धरती ते इहो यहूदियुनि जे उन्हनि आलमनि पखेड़ियो आहे जेके इस दीन खे छॾियाऊं, पंहिंजो दीन छॾियाऊं पोइ ॿी का ॻाल्हि हुनखे सुझी कोन, ऐं हुनखे अलाह ताला इल्मु ॾिनो वॾी वॾो विज़डम ॾिनो आहे, अञा ताईं बि जेके उहे तमामु अकल वारा फाम वारा माण्हू आहिनि, पोइ हुननि वरी पंहिंजी सेक्युलरिज़म चइबो आहे कोला कोन्हे को कुतौरात बौरात हिनखे मञण जी ज़रूरत कोन्हे को इंजील खे मञण क़ुर खे मञण जी ज़रूरत कोन्हे को। पाण इहो इहो शीअनि सां असांजे वरी ईअं थियो आहे त वरी पाण खे इंटेलेक्चुअल एॾा पाण खे मथे था सम्झनि की असीं त इंटेलेक्चुअल आहियूं, ऐं पंहिंजो हीअ जेके वाहियात माण्हू सिंध पंहिंजो मुस्लमान सदाइनि पाण खे उहे हीअ क़ुर था पढ़नि ऐं हीअं था निमाज़ूं था पढ़नि उबतियूं सुबतियूं, हीअ असांखे वणनि कोन, असीं इंटेलेक्चुअल असीं हिन खां, ऐं हिननि जो वॾो मुर्शिद पंहिंजो हुयो न्याज़ अलाए छा अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो नालो हो तमामु हिकिड़ो वॾो हिनजो आलम, वरी इंटेलेक्चुअल, पोइ वरी हाणे सभु जेके तव्हां ॾिसंदो पंहिंजा जेके मोतबरनि जा वॾा वॾा जेके कम्युनिस्ट थी विया हलिया उहे बि सभई घणो करे ॾिसंदो त शिया हुया, ऐं पोइ शीयत वारा आया छो जो इस्लाम खां हू माण्हुनि खे हटाइण था चाहिनि एक्चुअली हिते जा पाण वारा शिया, हू वरी जेके ईरानी शिया जेके आहिनि उहे पंहिंजे हुन शीयत में तमामु घणो आहिनि, पर क़ुर हिन पंहिंजे साईं जेको ओकाड़े वारो हुयो हुन चयो त हीअ एतबार ई कोन्हे हिन ते हिन खे त क़ुर सचो आहे छो जो हीअ त ॻाल्हियूं चवंदा क़ुर में उहो कढी छॾियूं अथऊं जेके हुनखे अलाह साबित कनि हज़रत अलीअ खे या हुनजी विलायत साबित कनि या हुनजो दर्जो जेको आहे सो साबित कनि हुनखे ईअं थियो हिनखे ईअं थियो उहे जेके आहिनि हिन मां क़ुर मां कढी छॾींदा आहियूं बाक़ी हू बतो सुबतो हिकिड़ो क़ुर रखियो आहे उहो असांखे पढ़णो पर पोइ मूं बि इहा ॻाल्हि पई कई कल्ह ई अञा पर हिन साहिबु चए थो भला पोइ उहो क़ुर आणियो न जेको तव्हांजो चए थो पंहिंजो त हज़रत अली रज़ी अलाह ताला हिन वटि हो ऐं पोइ उहो जेको आहे खॼी वियो हलियो आसमान में वियो हलियो ऐं उहो जेको आहे ॿारहें इमाम वटि पियो आहे ऐं उहो जॾहिं ईंदो त उहो मोटी ईंदो तेसि ताईं जेको आहे सो मिड़ी की असांखे ॾिसूं आहे हीउ क़ुर पर हिनखे मञिणो कोन्हे त हलणो कोन्हे हीउ छा कनि मतिलबु त क़ुर सां इहो हिननि कयो आहे ऐं आउं ॾिसां पियो त वाक़ई हिन ॻाल्हि ॿियो कारो सभु बिल्कुलु सही थी लॻे मूंखे पर रब पाक हुननि खे हिदायत ॾिए हुननि खे मग़फ़रत करे हुननि खे बख़्शे मूंखे को सार कोन्हे त अहिड़नि खे जन्नत में मोकिले या न मोकिले मूंखे त मोकिले पोइ पंहिंजो आउं चवां कोन मुंहिंजे फलाणे अक़ीदे जे करे मूंखे मोकिलींदो जन्नत में न उहो हुनजो फज़लु थींदो ऐं पंहिंजो अदल सां कोन छुटिबो इहा ॻाल्हि इन करे तव्हांखे नफ़रत न करणु घुरिजे शीअनि सां पाण अलाह ताला हुनखे हिदायत करे पर शीअनि जो हाल इहो आहे इहो वाक़ई इहा ॻाल्हि सही आहे हाणे त आयत में वरी सां पढ़ूं कदालिक यश तबी कंहिं तोखे चूंडींदो अल्ला ताला भई अलम खमिन तवील हादीस तोखे हदीसनि जो वाक्यनि जो ख़्वाबनि जो तवील सेखारींदो रुगो ख़्वाबनि जो कोन हादीस माना छा थियणो आहे छा थींदो ऐं मतिलबु त यू विल हैव फोरसाइट जंहिंखे चइबो आहे थिंक टैंक यानी अॻे तूं सोचे रखणु जेकॾहिं माण्हू चए वटि सेरींदे पंहिंजो पाणी जो सोचींदो तंहिं महिल पोइ हुन कपिड़ा ख़राबु थींदा हलिया पर जेके अॻुवाट सोचिबो त बाबा हे मूंखे झंगल जे ख़्याल सां वञिणो आहे त पाणी जो करो पाण सां खणी वञिणो आहे भितर खणी वञिणो आहे हुते भितर कोन हूंदो त पोइ कीअं माण्हू सफ़ा त इहो असां सिंधी में वीचार चवंदा त वटि सेरींदे जेको आहे हुनखे सुजियो त हाणे उथार कीअं कंदुसि चवंदो हाणे कीअं थींदो कमु हुते आहे का कान ॻाल्हि कान हू कंडो हूंदो त लॻंदुसि पंहिंजो वरी ख़राबु थी वेंदो कमु सॼो त हाणे इहो मतिलबु अॻुवाट सोचणु त हीअं थियणो आहे हुन सां हीअं कबो इहो जेको हज़रत यूसुफ अलाह इस्लाम खे अलाह ताला इहो इल्मु ॾिनो तवील अहादीस माना इहे सभई अची वियो हुन में हिते मां नियामत हू नियामत पूरी कंदो नबूअत पूरी कंदो पंहिंजो तोते ऐं आल याकूब ते हिन तोसां हुनजो हिकिड़ो वास्तो जो तुंहिंजे करे ईअं थींदो मतिलबु इहो माना हिन मां इहा कढबी कमा आतम हा जीअं तुम इतमाम कयईं नेमत जो तुंहिंजे पीअनि ॾाॾनि ते पोइ हिन मां इहा माना कढी सघे थी त हुननि खे तुंहिंजे करे मोहम्मद सलाहु आसम जे करे हीअं थियो पियो जेको असीं चऊं था इहो न त चाला थिए हा त उहो ईअं इहो मतिलबु त इहो आहे जेको हुनजे हक़ फलाणे जे हक़ जे करे या फलाणे जे फलाणे लफ़्ज़ मूंखे यादि आयो वरी ॾिसी वियो अबैक मिन क़बलो इब्राहिम ऐं इसहाक इन रबक अलीम हकीम हिते जो पंहिंजो नालो कोन पंहिंजो नालो छो विझंदो तुंहिंजा वॾा जेके हुआ मतिलबु पाण त आहे ई न बि पोइ इन करे यालमर चवंदा हिते पाण पंहिंजो नालो पंहिंजे नेठाई निवड़त जे करे कोन विधो अथसि त जो तुंहिंजा बाबा जेके आहिनि इब्राहिम ऐं इसहाक पाण बि ॾाढो आहे पर संस वरी ज़िक्र ईंदो जॾहिं क़ैद खाने में हूंदो त उहो चवंदो हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम चवंदो त मुंहिंजा जेके बाबा इब्राहिम इसहाक ऐं याकूब उन्हनि जो ज़िक्र उते कंदो पर ॿिए हंधि वरी पोइ हज़रत इस्माईल अल इस्लाम जो ज़िक्र ईंदो क़ुर शरीफ़ में मतिलबु अहिड़े क़िस्म जो हाणे फरमाए थो लक़द कान फी कसस हिम लक़द कान फी यूसुफ इख़वत ही हिते ई थी वियो आहे हुते आख़िर में कसस सूरत आख़िर में उहो आहे लक़द कान फी यूसुफ व इख़वत ही यूसुफ़ ऐं संस भाइरनि जे जो जेको जी ॻाल्हि जेका आहे हुन में आयातुलिसाइलीन सुवाल करण वारनि खां माना हिन मां इहो नतीजो निकिरे थो त सुवाल पुछियो वियो हज़रत सलाम खां त इहे कीअं हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम पहुतो ऐं कीअं जेके बनी साहिल पहुता ऐं कीअं वरी पोइ आया पोइ छा थियो कीअं कीअं ॿिया ॻाल्हि उहो पुछो सुवाल पुछण वारा हुआ जन पुछो हिन मज़ा इहो साबित थिए थो त माण्हू पुछियो पुछरायो त हीअ जेकॾहिं न बि आहे त पोइ इहा ॻाल्हि असांखे ॿुधाईंदो जेकॾहिं न आहे त पोइ उबतियूं सुबतियूं ख़बरूं ॿुधाईंदो असांखे त हिन करे हिन में चई निशानियूं आहिनि पंहिंजे अलाह ताला सम्झायो त हीअ पुछण वारनि जे लाइ हिन में निशानी आहे निशानियूं आहिनि हाणे अॻिते थोरो था पढ़ूं जेकर कान फी यूसुफ इख़वत ही आयातुल सालीन इज़क़ालू हाणे वरी थोरो अचे थो ॿिए पासे ॿाहिरि अचा था साज़िशूं कनि इज़क़ालू यूसुफ वाखूह अहब इला अबीना मिना हू ॿाहिरि जेके आहे पाण में पंहिंजे मुंहुं वेठा हुजनि चऊं असांजो पीउ जेको आहे सो वधीक थो पसंदि करे असांजे हिन भाउ खे भाउ असांजो ई भाउ यूसुफ ऐं हुनजो भाउ यूसुफ ऐं संस भाउ माना संस माइतो पित माइतो ऐं पीए थो भाउ यानी बिन यामीन अलसां तेसिताईं पैदा थी चुको बिन यामीन खे भाए थो ऐं पंहिंजो यूसुफ खे भाए थो असांजो पीउ ऐं असांखे कोन थो भाए हाणे सभु कोई ईअं भाईंदो आहे की मुंहिंजो पुटु रोज़ु पुछंदो आहे तूं कंहिंखे थो भाई टे पुट आहिनि हुनजा अलाह मसल सही राम मूंखां रोज़ु पुछंदो आहे हाणे वॾो थी वियो आहे चोटीनि सालनि जो भोग कंदो आहे मूंसां चए तूं कंहिंखां थो भाई पर हुन सूरत पढ़ी कोन्हे हीअ सूरत यूसुफ एतिरी जो हुनखे सम्झ में ॻाल्हि ईंदी हुजे पर रोज़ु मूंखां पुछंदो आहे चवंदो आहे तूं कंहिंखे थो भाई मूं चयो हाणे आउं टिनी खे थो भयां तुंहिंजो नालो मूं रखियो आहे इन इब्राहिम हलीम उन अवाहन मुनीब इन इब्राहिम अलाम जे करे ऐं मुनीब तुंहिंजो मूं नालो रखियो आहे हल तुंहिंजो नालो मुनीब मुस्तफ़ा रखियो अथमि मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह जे नाले ते तूं तोखे मां भायां थो हुननि खे भायां थो मुंहिंजा पुट आहिनि तव्हांजो पोइ हीउ पुछंदो आहे मूंखां रोज़ु पोइ हीउ भोग सां पुछंदो आहे ॿिया हज़ार पुछंदा कोन्हनि तूं कंहिंखे थो भाई पर पोइ हीउ भोग कंदो आहे मूंसां हिन जा भाइर जेके आहिनि उहे चवंदा असां खां वधीक हुनखे थो भाए इहा ॻाल्हि ई नेचुरल को माण्हुनि खे ख़्याल में अची थी वञे त हीअ असांजो पीउ जेको आहे सो असां कोन थो हले बाक़ी हिन फलाणे खे भाए थो घणो पोइ वाकई हुनखे भाए थिए कालू इन इज़ कालू ल यूसुफ अखू हब इला अबीना मिना व नाहन उस्बा ऐं असीं वॾा आहियूं ऐं हिकिड़ो गुर जथो आहियूं यानी खाटू पुटु आहियूं हींअर असीं पंहिंजो वञूं था पंहिंजो रिढूं ॿकरियूं चाढ़ींदा हू हर भर कोन खाईंदा हुआ हुननि जो जेको रिढूं ॿकरियूं जेके माल मता जेको हूंदो उहे चाढ़ींदा इहे ॼण रिढारनि जो नमूनो या छा अहिड़े नमूने जा हूंदा जो काए वेंदा पंहिंजा परे परे परे परे जो अहिड़े नमूने कंदा असीं वॾा आहियूं इन लिहाज़ खां ऐं हे मथुवारा आहियूं पंहिंजो ही ॿार आहिनि ॿई ॼणा वरी हिनखे अलाह त हीउ यूसुफ असांजो पीउ जेको याक़ूब अलाम हीअ वरी हिनखे वधीक थो भाए इहा ॻाल्हि कीअं थी आहे इन अबाना लफ़ी दलाल मुबीन ऐं त दलाल जो बि लफ़्ज़ु आयो आहे इहो बि वॾो प्रॉब्लमेटिक आहे पर असांजो पीउ जेको आहे सो वॾे चाहे हिन साईं लिखियो आहे वॾी भुल पधरी में आहे भुल में आहे गुमराही जो दलाल जेको आहे गुमराह गुमराह हिन माना में कोन हीउ कंहिं साईं तर्जुमो वेरवार साहिबु तर्जुमो कोन कयो आहे गुमराह पर पोइ दलाल माण्हू खे सुझे थो पोइ वरी यार पाण वारी कार जंदो हुन ते चए तव्हां अहिड़ो लफ़्ज़ु विझी छॾियो आहे अदब वारो लफ़्ज़ जो हिन साईं वरी विधो आहे भुल भुल भुल में आयो त भुल में आहे इन करे इन ॻाल्हि ते छिक ताण घणी कंदा आहिनि पंहिंजो हीउ साईं त हिन तर्जुमो अहिड़ो छो कयो आहे हुन तर्जुमो अहिड़ो छो कयो आहे हू सूरत वधवा जी जेको आहे हुनमें लफ़्ज़ु हू यूसुफ जे पीउ जो अहिड़ो हू हीउ लफ़्ज़ु छो विधा अथऊं पोइ मतिलबु इहा ॻाल्हि सही आहे हिकिड़ो अदब सां उहो ॻाल्हि लफ़्ज़ु इस्तेमालु करणु इहा बि सुठी आहे पर पोइ हुननि जो ॾोह त कोन्हे उहो त पोइ अलाह ताला जो ॾोह आहे इहो लफ़्ज़ु विझी छॾियईं इहो न विझे आहे भला त पोइ मतिलबु त ॿिया जेके नथा ईअं तर्जुमो कनि ॼाणी वाणी कोन था कनि या मतिलबु त हिननि खे सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे अलाए छो मतिलबु त भई तव्हां हुनखे एतिरा छो था कयो रब पाक ते एतिरा कयो जंहिं विझी छॾियो आहे लफ़्ज़ु पोइ उन जी माना जेका तव्हां कढो तव्हांजो जेको रूह उहा माना कढे थो अलहमदिल्ला उहा सुठी आहे त हुनजो अदब कजे पीउ जो पंहिंजो हज़रत याक़ूब अलाम जो पंहिंजो पीउ छा त गुमराही में आहे गुमराह कोन मतिलबु गुमराही जेका शरई गुमराही थी थिए उहा न पर हीअ जेका सोच वीचार आहे त भैया मूं हीअं कयो पर उहा ॻाल्हि सही कोन हुई त भुल आहे या मतिलबु त जहिड़ी बि हुन जी माना छा कढिजे कहिड़ी बि जेका बि कढे कजे त पोइ बि ॿीहर छिकताण थी कंदो पोइ न पंहिंजो हीअ मुहबत आहे इश्क उहो सही आहे उहो हज़रत पंहिंजे रशीदीन महबीब ईअं चयो ख़ासन वारो बि ईअं थो चवे ख़ासन तां वठे थो साईं जेको अहमद अदा साहिबु जेको आहे बुज़ुर्ग आहे मतिलबु त बरेलवियुनि जो वॾो उहो आहे त पोइ पंहिंजे हिंदुस्तान में त अॻ में हिन खां जेके गुज़री विया आहिनि पोइ ख़ासन जेको आहे सो चए थो इहो इश्क आहे हुनजो मुहबत आहे हुनजे करे हीअ जेको गुमराह दलाल जेको दल जेको आहे सो इश्क आहे मुहबत आहे हुन में सही आहे मतिलबु उहा बि पर पोइ हुननि ते हर बुर दिन कावड़ था करियो मतिलबु इहो को लाज़मी कोन्हे वेठा माण्हुनि खे ॾंडो कयूं सभु कंहिंखे तूं उहा माना कर जेका मूं कई आहे न त पोइ तोखे आऊं पादर थो हणां न त तोखे आऊं मारियां थो इहो हिकिड़ो तमामु ॾुखी ॻाल्हि पाण ई हिक ॿिए खे तकफ़ीरी भई हू हुनखे काफ़र चए हू हुनखे काफ़र चए हिन ॻाल्हि खां माण्हू पासो करे बसि ठीकु आहे भई तो माना कढी आहे सभु सुहिणी आहे असांखे वणे थी पर हाणे हू जन लिखी छॾी आहे मरी विया हलिया वीचारा तर्जुमो करे छॾियो हाणे तई वेला हुनमें लिखो त हिन हीअ छो माना कई हुन छो माना कई हाणे जहिड़ो या थी सघो तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी ऐं सही करे छॾिया पर हू त वियो हलियो मरी हाणे छा कबो अलाह मसल सईदा मोहम्मद नबी रोमी अलाह अली वसाब अज़वाज ज़रियाती अलबैत इजमाई बिरहमत ख़यार रहमान अलहमदिल्ला रबीआलमी।